Наша майстэрня ўсё яшчэ стаяла пустая, як ток перад жнівом. З гэтай прычыны мы вырашылі не перапрадаваць таксі, а пакуль што выкарыстоўваць яго па прызначэнні. Ездзіць будзем па чарзе, я і Ленц, кёстэр з юпам, спакойна справяцца ў майстэрні адны, пакуль няма заказу. Мы з Ленцам кінулі жэрабя, каму першаму ехаць. Выпала мне. Я набраў кішэню дробязі і паволі паехаў па вуліцах, каб спачатку выбраць добрую стаянку. Упершыню было неяк незвыкла. Любы дурань мог спыніць мяне і загадаць, куды ехаць. Гэта было не вельмі прыемнае пачуццё. Я адшукаў месца, дзе можна спыніцца, там стаяла толькі 5 машын. Стаянка была насупраць гатэля Вальдекерхоф у гандлёвай частцы горада. Можна было спадзявацца, што праца будзе. Я выключыў запальванне і выйшаў з машыны. Ад адной з першых машын да мяне падышоў высокі хлопец у скураным паліто. «Зматвайся адсюль!» Я спакойна паглядзеў на яго і разважыў сабе, што калі на тое пойдзе, лепш за ўсё пакласці яго аперкотам знізу. Паліто не дасць яму хутка падняць рукі. «Не дайшло!» Пацікавіўся тыпу скуранцы і выплюнуў цыгарету мне пад ногі. «Матай хутчэй! Хапае без цябе, больш не трэба!» Ён злаваўся на з'яўленне яшчэ аднаго канкурэнта. Это было ясна. Але ж я меў права стаяць тут. «Я стаўлю потым за знаёмства з прычэпам!» – сказаў я. На гэтым справа павінна была ўладзіцца. З новенькага належала. Падышоў малады шафёр. «Добра, калега, адчапіся ад яго густаў». Але густаву я нечым не спадабаўся. Я ведаў, чым. Ён адчуваў, што я навічок. «Лічу да трох», – заявіў ён. Ён быў на галаву вышэйшы за мяне і на гэта разлічваў. Я зразумеў, што словам тут не дапаможаш. Трэба было ці пакінуць стаянку, ці ўдарыць. Выбару не было. «Раз», – сказаў Густаў і расшпіліў паліто. «Кіньце глупства. Лепш прапусцім па чарце. Два». Відаць было, што ён вырашыў аддубасіць мяне як след. І апошні раз ён сунуў шапку на патыліцу. «Заткніся, ідыёт!» Густаў ад нечаканасці разявіў рот і зрабіў крок наперад. Якраз так, як я хацеў, тады я і ўдарыў. Удар атрымаўся моцны з усёй сілы, так біць навучыў мяне кёстэр. Я не вельмі умеў біцца, не лічыў патрэбным. Найчасцей усё вырашалася першым ударам. У мяне ён атрымаўся, густаў асунуўся. «Так яму і трэба», – сказаў малады шафёр. «Стары бандыт». Мы зацягнулі яго на сядзенне ў машыну. «Ачухаецца». Я крыху ўстрывожыўся, б'ючы, я незнарок выбіў вялікі палец. Калі Густаў прыйдзе да памяці, ён зробіць са мной, што захоча. Я расказаў пра гэта маладому шафёру і спытаў яго, ці не лепш мне даць драла. «Глупства, справа зроблена, пайшлі ў шынок. Стаў, што абяцаў. Ты не прафесійны шафёр». «Не, і я не, я актёр». «Ну і як?» «Жывём, тэатра і тут хапае». Нас сабралася пяцёра, два пажылыя, два маладыя. Праз нейкі час у рэстаране з'явіўся і Густаў. Ён тупа ўтаропіўся на наш стол, а потым падышоў. Я заціснуў левай руцэ звязку ключоў, трымаючы яе ў кішэні, і намерыўся абараняцца да апошняга. Але да бойкі не дайшло. Густаў нагой падсунуў крэсла і плюхнуўся на яго. Гаспадар паставіў перад ім чарку, налілі. Густаў выліў гарэлку ў сябе, налілі яшчэ раз. Густаў скоса зірнуў на мяне, падняў чарку: «Будь здароў!» «На здароўе!» Я выпіў. Густаў дастаў пачак цыгарэт, ён працягнуў яго, не гледзячы на мяне. Я ўзяў цыгарэту і даў яму прыпаліць. Потым я заказаў на ўсіх па падвойнай порцыі гарэлкі. Мы выпілі. Густаў зноў збоку глянуў на мяне. «Дурніла», сказаў ён. «Недоносак», адказаў я. Ён павярнуўся да мяне. «Удар быў удалы». Ай, выпадкова. Я паказаў яму вывіхнуты палец. «Не пашанцавала», хмыкнуў ён. «Між іншым, мяне завуць Густаў. Мяне Роберт». «Добра, значыць, парадак, Роберт. Мне здалося, што ты хлопчык ад мамінай спадніцы. Парадак, Густаў». З гэтага часу мы пасябравалі. Наша чарга павольна рухалася. Акцёру, якога звалі Томі, жудасна пашанцавала. Натрапіўся пасажыр да вакзала. Густаў за 30 фенігаў павёз некага да рэстарана. Як ён не лопнуў ад злосці, за 10 фенігаў навару зноў становіцца ў хвост. Мне трапілася нешта незвычайнае. Старая англічанка, якая захацела агледзець горад. Я вазіў яе летнюю гадзіну. Па дарозе назад я падвёз яшчэ некалькі чалавек. Калі мы ў полудзень сядзелі ў шынку, перакусваючы бутэрбродамі, я ўжо ўяўляў сябе вопытным шафёрам. Кампанія напамінала мне пра салдацкае брацтва. Тут сабраліся прадстаўнікі самых розных прафесій. Шафёраў было не больш паловы. Астатнія выпадкова селі за руль. Даволі замораны, я пад вечар вяртаўся ў двор нашай майстэрні. Ленцы Кёстэр ўжо чакалі мяне. «Браткі, колькі вы зарабілі?» 70 літраў бензіну», – адрапартаваў Юб. «І ўсё?» Ленц раз'юшана глянуў на неба. «Дожджык патрэбны». А потым невялічкая аварыя на слізкім асфальце перад самым домам, без ахвяр, толькі каб быў рамонт. «Гляньце!» Я растуліў далонію, паказаў 35 марак. «Шыкоўна!» – сказаў Кёстэр. 20 марак прыбытку, а? Сёння мы ім знойдзем месца. Трэба ж замачыць першы выезд». «Сёння мы п'ём лёгкае віно», – заявіў Ленц. «Віно? З якой нагоды?» «З намі будзе пад». «Пад? Не разявай так шырока рот. Мы давно пра ўсё дамовіліся. Усім мы заедзем па яе, яна ўжо ведае. Калі сам не думаеш, трэба нам паклапаціцца, урэшце, ты пазнаёміўся з ёю праз нас. Ота, ты бачыў большага нахабніка, чым гэты новабранец?» Кёстэр засмеяўся. «Што ў цябе з рукой, Робі? Ты яе трымаеш неяк бокам». «Відаць, вывіхнуў». Я расказаў пра Густава. Ленц паглядзеў руку. «Ну, вядома, як хрысціянін і адстаўны студэнт медыцыны, Я папраўлю яе, хоць ты хам. Пайшлі, чэмпіён баксёр. Мы пайшлі ў майстэрню, і Готфрыд, змазаўшы руку вазелінам, узяўся за яе. Ты сказаў пад, што мы будзем адзначаць наш таксісткі аднадзённы юбілей. І ён свіснуў праз зубы. Ты саромеешся гэтага, хлапец, заткніся. Ты сказаў? Каханне, пачуццё цудоўнае, але яно псуе характар. Затое адзінота робіць не тактоўным. Ты змрочны саліст. Такт — это маўклівая згода не заўважаць сумесных памылак, замест таго, каб выяўляць іх. Это вартыя жалю кампрамісы. На гэта нямецкі ветэран не пойдзе, дзіця. Што б ты зрабіў на маім месцы, калі б нехта выклікаў таксі і ты ўбачыў, што гэта пад? Ён усміхнуўся. Я ні за што не ўзяў бы з яе платы, сын мой. Я даў яму таўхаля так, што ён зваліўся з трыножніка. Ух ты, кузурка! Ведаеш, што я зраблю? Сёння я паеду па яе на таксі. Правільна! Готфрыд падняў руку, бласлаўляючы. Толькі не траціць волі, яна даражэйшая за каханне. Але гэта пачынаеш разумець толькі потым. А на таксі ты ўсё роўна не паедзеш. На ім мы прывязём Фердынанда Грау і Валянціна. Гэта будзе салідны вялікі вечар. Мы сядзелі ў садку невялічкай прыгараднай карчмы. Падобны да чырвонай паходні вільготны месяц плыў над лесам, мігцелі цьмяныя кандэлябры цвітучых каштанаў, пах бэзу хмяліў, а вялікая шкляная чаша з пахучым вальдмайстрам перад намі на стале ў вечаровым змярканні было падобнае да светлага апалу, у які акумулявалася блакітна-перламутравае святло вечара. Чаша напоўнілася ўжо чацвёрты раз. Тамадой быў Фердынанд Грау. Пад сядзела каля яго. На грудзях у яе была прышпілена бледна-ружовая архідэя, падарунак Фердынанда. Фердынанд вывудзіў з віна камара і асцярожна паклаў на край стала. Паглядзіце, якія крылы! У параўнанні з імі любая парча ануча. І такі цуд жыве толькі адзін дзень, і ўсё. Ён глянуў на кожнага з нас. Ці ведаеце, браткі, што самае жудаснае на свеце? Пустая чарка, адказаў Ленц. Фердынанд адмахнуўся ад яго. Самае ганебнае, Готфрыд, мужчыне быць блазнам. Потым ён звярнуўся да нас. Самае жудаснае, браткі, гэта час. Імгненне, ў якое мы жывём, і якім, аднак, ніколі не валодаем. І ён дастаў з кішэні гадзіннік і паднёс яго да вачэй Ленца. Вось глядзі, папяровы рамантык. Пекельная машына, якая цікае і цікае, нібы рэха, у адказ ёй нястрымна цікае небыццё. Ты можаш стрымаць лавіну, горны абвал. Гэтага не стрымаеш. І жадання такога ў мяне няма, заявіў Ленц. Я хачу мірна пастарэць, акрамя таго, люблю разнастайнасць. Чалавек не трывае гэтага. Чалавек не можа гэтага вытрываць. І ён змайстраваў сабе мару, старую, хвалюючую, безнадзейную людскую мару пра вечнасць. Готфрид засмяяўся. Самая горшая хвароба свету, Фердынанд, здольнасць думаць. Яна невылечная. Калі б гэтая хвароба была адзіная, ты аказаўся бессмяротным. Ты часовае злучэнне вугляводаў, вапны, фосфару і жалеза, якое на зямлі называецца Готфрыдам Ленцам. Готфрид задаволена пасміхаўся. Фердынанд страсянуў і львінай галавой. Браты, жыццё хвароба, а смерть пачынаецца з нараджэння. Кожны ўдых, кожны выдых, кожны удар сэрца — гэта часцінкі смерці. Маленькі зрух да скону. І кожны глыток, дадаў Лент, за тваё здароўе, Фердынанд. Бывае паміраць надзвычай лёгка. Граў падняў шклянку. Па твары яго, як безгучная навальніца, праплыла усмешка. На здароўе, Готфрид, жывая блыха в сыпучым пяску часу. Цікава, што думала чароўная сіла, якая ўладарыць над намі, ствараючы цябе? Гэта яе справа. Між іншым, менавіта табе не варта было б так незычліва гаварыць пра такія рэчы, Фердынанд. Калі б людзі жылі вечна, ты аказаўся б беспрацоўным. Добры стары нахлебнік смерці. Плечы граў, затрэсліся. Ён рагатаў. Потым ён звярнуўся да пад. А што скажаце вы пра нас, балбатуноў? Вы маленькая кветачка на бурлівай вадзе. Потым мы з пад ішлі па сцяжынцы саду. Месяц узняўся вышэй, лугі плавалі ў шэрым срэбным тумане. Цені ад дрэваў доўгімі чорнымі указальнікамі кіравалі ў невядомае. Мы спусціліся да возера, потым павярнулі назад. Па дарозе ўбачылі Готфрида Ленца. Са складным крэслам ён залез у кусты бэзу. Цяпер ён сядзеў там, толькі белая галава ды агеньчык цыгареты свяціліся з кустоў. На зямлі перад ім стаяла шклянка і бутэлька з рэштай віна. «Вось дык месца, — сказала пад, — між бэзавай кветені. Можна трываць!» Готфрид устаў. «Паспрабуйце!» Падсела на крэсла. Яе твар быў ледь бачны між гронак бэзу. «Я без памяці люблю бэз», – сказаў апошні рамантык. «Ностальгія ў мяне, пах бэзу». Вясной 1924 года я на злом галавы выехаў з Рыва-де-Жанейра толькі таму, што мне прыйшло ў галаву. Тут расцвіў бэз. Але калі прыехаў, то ўжо было позна. Ён засмяяўся. І заўжды так. Рыа-де-Жанейра? Пад подцягнула да сябе галінку з гронкай. Вы былі там разам? Готфрид запнуўся. У мяне па спіне пацёк халодны пот. Паглядзіце, які месяц. Я ў той самы момант, заклінаючы, ступіў ленцу на нагу. Успыхнуў аганёк цыгарэты, я ўбачыў, як Готфрид непрыкметна ўсміхаўся і падміргваў мне. Я быў выратаваны. Не, мы былі там не разам, заявіў Готфрид. У той час я быў адзін. Але як наконт апошняга глытка гэтага ляснога пітва? Больш не хачу, падпахітала галавой. Так шмат віна я не п'ю. Нас паклікаў Фердынанд, і мы рушылі да яго. Яго масіўная фігура засланяла дзверы. Хадзем, сябры, такім людзям, як мы, ноччу да прыроды няма справы. Ноччу ёй хочацца пабыць адной. Селянін ці рыбак і іншая справа. А мы, жыхары гарадоў, з іншымі прытупленымі інстынктамі лішнія. Ён паклаў руку Готфрыду на плячом. Ноч. Пратэст прыроды супроць чумы цывілізацыі, Готфрыд. Прыстойны чалавек доўга не вытрывае такога. Ён заўважыць, што выштурхнуты з маўклівага кола дрэў, звяроў, зорак і несвядомага жыцця. Ён усміхнуўся дзіўнай усмешкай, пра якую нельга было сказаць, вясёлая яна ці сумная. Заходзьце, сябры, пагрэем рукі каля ўспамінаў. Ах, цудоўны час, калі мы былі хвашчамі, яшчаркамі. 50-60 тысяч год таму назад. О, Божа, як мы нізка апусціліся з той пары. Ён узяў пад за руку. Калі б у нас ужо не засталося ні кропелькі прыгожага, мы прапалі б. Пяшчотным рухам сваёй вялізнай лапы ён падсунуў локаць ёй пад далонь. Серабрысты зорны дах над грымучым прадоннем. Зрабіце ласку, выпіце са старажытным чалавекам чарачку. Пад згодна кіўнула. Давайце ўсё, што вы захочаце. Яны ўвайшлі ў памяшканне побач з Фердынандам. Пад здавалася яго дачкой, статная, адважная маладая дачка зморанага асілка, які дайшоў да нас з дагістарычнага часу. У 11 гадзін мы паехалі дадому. Валянцін і Фердынанд сядзелі ў таксі, вёў машыну Валянцін. Астатнія селі ў Карла. Ноч была цёплая. Кёстер зрабіў кругаля праз вёскі, якія паснулыя ляжалі абапал дарогі. Там-сям свяціліся вокны, зрэдку брахалі сабакі. Ленц сядзеў на пярэднім сядзенні побач з Ота і спяваў. Мы спад прымасціліся на заднім сядзенні. Кёстер быў выдатны шафёр. Ён браў віражы, як птушка. Ён вёў машыну артыстычна, нібы гуляючы. Ён ехаў не рэзка, як большасць гоншчыкаў. Калі ён рабіў павароты, можна было спаць. Так мякка ён вёў машыну. Хуткасць не заўважалася. Толькі па шоргаце машын мы заўважалі, што мянялася дарожнае пакрыццё. На асфальтавай шашы яны свісталі, на брукаванцы грукаталі. Палосы святла ад пражэктараў, выцягнутыя як ганчакі, імчалі перад машынай, выхопліваючы са змроку то дрыготкую бярозавую алею, то тополі, то тэлеграфныя слупы, якія, здавалася, падалі, то сонныя будынкі і нямыя ўскрайкі лясоў. У недасяжнай вышыні, абсыпаны тысячамі зорак, над намі плыў светлы дым млечнага шляху. Хуткасць расла, я ўхутаў пад нашымі паліто. Яна ўсміхнулася мне. «Ці любіш ты мяне?» Яна пахітала галавой. «А ты мяне?» «Не, это шчасце, правда?» «Вялізнае шчасце. Тады з намі нічога не здарыцца». «Нічога», — адказала яна і пад паліто взяла маю руку. Шаша пабегла ўніз да чыгункі, утвараючы дугу. Блішчалі рэйкі. Далёка перад намі мігцеў чырвоны агеньчык. Карл зароў і рвануўся наперад. Мы дагналі хуткі цягнік са спальнымі вагонамі і яркаасветленым вагонам-рэстаранам. Мы паехалі побач з ім, з вокон махалі людзі, мы не адказвалі. Мы праімчаліся мімо і азірнуўся. Паравоз пляваўся дымам і іскрамі. Ён чорнай плямай таптаўся ў сіняй ночы. Мы яго перагналі, але ж мы вярталіся ў горад да таксі, да рамонтных майстэрань, у мэбляваныя пакоі. А ён неспешна рухаўся міма лясоў і палёў, перасякаючы рэкі і горы ў далячынь да вольных прыгод. Набліжаліся гарадскія дамы. Карл паспакайнеў, але гул яго матора ўсё яшчэ быў падобны да рыку дзікага звера. Кёстар спыніўся недалёка ад могілак. Ён не паехаў ні да майго дома, ні да пад. Ён проста спыніўся непадалёк, відаць, падумаўшы, што мы хочам пабыць адны. Мы вылезлі з машыны. Сябры адразу ж рванулі, не азірнуўшыся. Я паглядзеў яму ўслед. На момант мне здалося, што гэта ненармальна. Яны паехалі, а я застаўся. Я застаўся без сяброў. Я прагнаў гэтую думку. Падпазірала на мяне, быццам пра нешта здагадваючыся. Едзь з імі. Не. Але ж табе хацелася паехаць. Да што ты? Хадзем. Мы пайшлі ўздоўж могілак, яшчэ не ўстойлівыя ад ветру і язды. «Робі, я хачу дадому». «Чаму?» «Я не хачу, каб дзеля мяне ты ад нечага адмаўляўся». «Ну што ты прыдумала, чаго я адмаўляюся?» «Ад сваіх сяброў?» «Ды я не адмаўляюся ад іх. Заўтра раніцай нікуды яны ад мяне не падзенуцца». «Ты ведаеш, пра што я гавару. Раней ты больш часу праводзіў з імі, бо цябе не было». Яна пахітала галавой. «Тут нешта іншае. Вядома, іншая, дзякаваць Богу. Я ўзяў яе на рукі, панёс па калідоры ў свой пакой. Табе патрэбны сябры. Ты мне патрэбна таксама, але не так пільна. Гэта мы яшчэ паглядзім. Я нагой адчыніў дзверы і адпусціў яе. Яна моцна трымалася за мяне. Я вельмі дрэнны таварыш робі. Спадзяюся на гэта. Мне жанчына патрэбна не для таварыскасці. Мне трэба каханая. Якая ж я каханая? О, хто ж ты? Не два, не паўтара. Так, фрагмент. О, гэта тое, што трэба. Гэта абуджае фантазію. Такія жанчыны, каханыя навечна, жанчына на ўсе сто лёгка робіцца абрыдлай, таксама як і дасканалая. Фрагменты ніколі. Было 4 гадзіны ночы. Я праводзіў пад дадому і вяртаўся назад. Неба пачало святлець, пахла раніцай. Я ішоў уздоўж могілак, міма кафе «Інтэрнацыяналь». Тут адчыніліся дзверы начной забегалаўкі для шафёраў каля дома прафсаюзаў. Адтуль выйшла дзяўчына. Маленькая шапачка, паношанае чырвонае пальцячко, высокія лакіраваныя боты. Я ўжо амаль прайшоў міма, ды раптам пазнаў: «Ліза, ты яшчэ жывы? Адкуль ты?» Яна непэўна махнула рукой. «Чакала, думала, ты прыйдзеш. Якраз такі час, калі ты вяртаешся дадому. Так, сапраўды. Пойдзеш са мной?» Я завагаўся. «Не магу. Без грошай. Не таму ў мяне ёсць грошы». «Ах, вось што!» Яна на крок адступіла. Я схапіў яе за руку. «Не, Ліза!» Яна стаяла на пустой шэрай вуліцы, хударлявая і бледная. Такую я сустрэў яе шмат гадоў назад, калі жыў у тупой адзіноце без думак і надзеі. Спачатку яна аднеслася да мяне падазрона, як і ўсе гэтыя дзяўчаты. А потым, калі мы некалькі разоў шчыра паразмаўлялі, стала па-сяброўску пяшчотна даверлівай. Это былі дзіўныя адносіны. Бывала, мы не бачыліся тыднямі, а потым яна з'яўлялася дзе-небудзь, стаяла і чакала мяне. У той час і ў яе, і ў мяне не было нічога іншага і нікога. Мы, сустракаючыся, сагравалі адно аднаго, як маглі. І гэта нам было патрэбна абодвум. Я даўно не бачыў яе з таго часу, як пазнаёміўся з Пат. «Дзе ж ты так доўга была, Ліза?» Яна паціснула плячыма. «Всё роўна, захацелася паглядзець на цябе. Ну, цяпер я магу адчаліць. Як ты пажываеш? Ай, кінь, не старайся». Вусны яе задрыжалі. Відаць было, што яна галадала. «Я правяду цябе?» Яе бледны абыякавы твар прастытуткі ажывіўся, на ім з'явіўся дзіцячы выраз. Па дарозе я купіў у начной шафёрскай закусачнай тое-сёе, каб яна магла перакусіць. Спачатку яна адмаўлялася, пагадзілася толькі тады, калі я сказаў, што таксама хачу есці. Але яна сачыла, каб не падмануць мяне, каб мне засталіся горшыя кавалкі. Яна адмаўлялася і ад паўфунта вяндліны. Лічыла, што хопіць чвэрці фунта, калі мы яшчэ возьмем франкфуртскіх сасісак. Але я ўсё-такі ўзяў паўфунта і дзве бляшанкі сасісак. Яна жыла ў мансардзе, якую таксяк абставіла. На стале стаяла газнічка, а каля ложка бутэлька з уторкнутай у рыльца свечкай. На сценах віселі карцінкі з ілюстраваных часопісаў, прымацаваныя кнопкамі. На тумбацы некалькі дэтэктыўных раманаў, а побач з імі пачак парнаграфічных здымкаў. Некаторыя кліенты, асабліва жанатыя, любілі паглядзець іх. Ліза змахнула іх у шуфляду і дастала старую, але чыстую сурветку. Я расклаў яду, Ліза між тым перапранулася, спачатку яна зняла сукенку, хоць я ведаў, што боль за ўсё ёй балелі ногі. Ёй жа даводзілася так шмат хадзіць. І вось яна стаяла у высокіх лакіраваных чаравіках да калень і ў чорнай сароцы. «Тебе падабаюцца мае ногі? Цуд, як заўсёды!» Яна была задаволена і з палёгкай села на ложак, каб расшнураваць чаравікі. 120 марак заплатіла. Яна падала іх мне. «Пакуль столькі заробіш, дык даб'еш іх». Яна дастала з шафы кімано і выцертыя парчовыя туфлі, што засталіся ад лепшых дзён. Пры гэтым яна ўсміхалася амаль вінавата. Ёй хацелася падабацца. Мне раптам нешта падпёрла пад грудзі, мне стала ніякавата ў гэтай маленькай каморцы. Быццам нехта памёр. Мы елі. Я ласкава размаўляў з ёй, і ўсё ж яна заўважыла, што нешта памянялася. У яе вачах з'явіўся страх, паміж намі ніколі не было больш нічога таго, што прыносіў выпадак. Але, магчыма, гэта абавязвала і звязвала нас больш за ўсё іншае. «Ты пойдзеш?» Я ўстаў, яна ўжо даўно са страхам чакала гэтага. «У мяне яшчэ спатканне». І назірнула на мяне так позна, па справах. Важнае для мяне спатканне, Ліза. Хачу паспрабаваць убачыць аднаго чалавека. У гэты час ён звычайна сядзіць у Асторыі. Ніякая іншая жанчына не зразумее цябе ў такіх справах лепш, чым такая дзяўчына, як Ліза. Але і ніякая іншая жанчына не адчуе ману лепш за яе. Твар Лізы зрабіўся пусты. «У цябе жанчына!» «Паслухай, Ліза, мы ж так рэдка сустракаліся, цяпер жа не бачыліся амаль што год. Ты ж можаш уявіць. Не-не, я не пра гэта. У цябе ёсць жанчына, якую ты кахаеш. Ты змяніўся. Я адчуваю. Эх, Ліза, праўда, праўда, скажы. Я і сам не ведаю, магчыма». Я на хвілінку пастаяла, потым кіўнула галавой. «Так, так, вядома, я ж такая дурная. У нас же с тобой ничего не было. Она провела рукой по лбе. Як я могла подумать? Она стояла передо мной, худенькая, бедная, бездапаможная. Парчовые туфельки, кимоно, долгие одинокие вечеры, успамины. До побачення, Ліза. Ты пойдзеш, ты не пабудзеш яшчэ, ты ўжо ідзеш. Я ведаў, што яна мела на ўвазе, але я не мог. Нават дзіўна, але я не мог. Я гэта адчуваў сэрцам. Раней такого не здаралася. Я не пераацэньваў вернасці, але сёння ўсё змянілася. Я раптам адчуў, як далёка адышоў ад усяго, што было. Яна стаяла каля дзвярэй. Ты ідзеш? Яна пабегла назад. Ось я ведаю, ты паклаў мне грошы пад газету. Не трэба мне яны. Вось так, так, так, ідзі. Мне трэба, Ліза. Ты не прыйдзеш больш. Прыйду, Ліза. Не, ты не прыйдзеш, я ведаю. І не прыходзь. Ідзі. Яна заплакала. Я спусціўся па лесвіцы, не азірнуўшыся. Я яшчэ доўга хадзіў па вуліцах, ноч была незвычайная. Мне зусім не хацелася спаць. Я прайшоў міма інтэрнацыяналя, думаючы пра Лізу і пра былыя гады, пра многае, што ўжо даўно забылася. Всё это было так далёка, што здавалася, адбывалася не са мной. Потым я прайшоў па вуліцы, дзе жыла пад. Вецер узмацніўся, усе вокны ў яе доме былі цёмныя, ранак на шэрых нагах краўся каля дзвярэй. Нарэшце я пайшоў дадому. Божа мой, падумаў я. Здаецца, я шчаслівы.